حدیث 829 جوی حدیث دبو مدیار بد وقتی حجی قصد حجید کن قصد مکهید کن خلق مکه استقبال وان بکتن یا درست. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کسی عبدالله کر عباس خودشی بابی رازی بتن یا گوتی لما قدم النبی صلی الله علیه وسلم مکه مش وقتی پیغمبر صلوات خودی لبن هات یا مکه استقبلته بل استقبلته اغیلمة بني عبد المطلب قد كركت بچيكت بني عبد المطلب يا هاتنا براهيكا پیغمبری صلابت خود الابن. فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه بش پیغمبری صلابت خود الابن دو بچيك جوان هل گرد اك دانا برسنگ خو ويدي دانا بشتخو.